I fall, but I shall rise. Upadam, ale z pewnością powstanę. To LPF 12 z albumu Rising Through Barricades. A teraz Bibio, doskonale znany i lubiany producent muzyczny z Wielkiej Brytanii. Całkiem niedawno miał okazję podzielić się z nami nagraniami, które brzmiały niemalże jak Stevie Wonder ze swoich najlepszych czasów. Muzyka soulowo-funkowa, stylizowana oczywiście na lata 70., aczkolwiek brzmiąca bardzo świeżo. To wszystko na jego poprzedniej płycie, a w tej chwili Bibio zmienia front. To artysta niezwykle płodny, dlatego też nudzi się często estetyką, którą jeszcze niedawno się fascynował. W tej chwili tworzy muzykę ambient. Jeśli lubią Państwo Tima Heckera na przykład, to w tej chwili Bibio mógłby być jego kolegą. Kapel Bethania na początek. Thank you. Stephen Wilkinson, czyli Bibio, album Phantom Brickworks, to niezwykle ciekawe, że jego poprzednia płyta Mineral Love, również wydana przez wytwórnię Warp, brzmiała zupełnie inaczej. Ale tak w jego dyskografii bywa, jeśli wrócą Państwo pamięcią na przykład do albumu The Apple and the Tooth. Tam brzmienia folkowe, podobnie jak na Ambivalent Avenue, zdecydowanie inna muzyka niż ta, której możemy słuchać teraz, niż ta, której słuchaliśmy jeszcze przed kilkunastoma miesiącami. Jeszcze jeden fragment albumu Phantom Brickworks w tej chwili. Thank you. To był Bibio i album Phantom Brickworks, a teraz najważniejsza postać naszego dzisiejszego spotkania w audycji Afterparty. Projekt Locust Toybox, czyli David Firth, znany również pod pseudonimem Salad Fingers. Album nagrany dla wytwórni Brainfeeder, album Drownscapes, porcja muzyki ambient, która jest wypełniona treścią po same brzegi. Tutaj historie pisane dźwiękami nakładają się na siebie warstwami. To jest muzyka aż pękająca od treści, takie odnoszę wrażenie. Zaczynamy od utworu Beehive Days. Thank you. Locust, Toy Box i album Drownscapes, jedna z najlepszych płyt ambientowych, jakie słyszałem w ostatnich latach, z pewnością. Jeszcze jeden fragment tego doskonałego albumu, specjalnie dla Państwa, już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę pisać wojciech.barczyński@polskieradio.pl. Życzę fenomenalnej niedzieli i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.